दिल गुट गुह बोल गया। तुझे देखा तो दिल मेरा डोल गया, दिल गुट गुह बोल गया। तेरी अख दा इशारा मुझे लगता है प्यारा, अख दा इशारा मुझे लगता है प्यारा। यूं करती है चोरी चोरी पतियां सजन तेरी चोरखियां, दिल कड़िया पता भी न लगया सजन तेरी चोरखियां। लगता है प्यारा यूं करती है चोरी चोरी बतियां सजन तेरी चोरखियां, चोरखियां दिल कड़िया पता भी न लगया सजन तेरी चोरखियां। इशारा मुझे लगता है प्यारा यूं करती है चोरी चोरी बतियां सजन तेरी चोरखियां। साफ समाज बेसमेंट में मीटर डाउन करो टैक्सी फिर मिलेगा।